καλωσορίζω και πάλι στη χώρα μας το φίλο Brad και τη νέα εμβληματική συνεργασία μας με τη Microsoft. Η Ελλάδα έχει τον ήλιο της και τώρα αποκτά και το cloud της. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Η Ελλάδα έχει τον ήλιο της και τώρα αποκτά και το cloud της. Sit high and watch. Και στην αγγλική. Για να γίνει απολύτως κατανόητο, η Ελλάδα έχει τον ήλιο της. Και τι ήλιος που καίει επικίνδυνα, όπως έχει πει σε ένα πολιτικό τραγούδι πριν μερικά χρόνια η Κέτι Γαρμπή. Τώρα αποκτά και το cloud της. Cloud είναι το σύννεφο. Πάντα έχουμε σύννεφα σε αυτόν τον τόπο. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να έρθει η Microsoft να φτιάξει το δικό της σύννεφο. Έχουμε σύννεφο και συνέχεια πέφτουν από εκεί οι άνθρωποι. Το βλέπετε, βγείτε έξω ή κοιτάξτε προς τα πάνω αν έχει σύννεφο, που πάντα έχει σχεδόν, τώρα έχει αρκετά. Πέφτουν άνθρωποι από εκεί. Ανεβαίνουν μόνοι τους, είναι η αλήθεια, με τις ψευδεστήσεις και τις αυταπάτες που τρέφουν και θρέφουν. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν ίσχυε που είχαν στο μυαλό τους και πέφτουν από τα σύννεφα με διάφορες αφορμές, πολιτικές, κοινωνικές, ατομικές. Οπότε η επένδυση της Microsoft είναι και λίγο περιττή για το cloud. Αν έρθει για όλα τα υπόλοιπα, έδωσε την ευκαιρία όμως όλο αυτό στον Κυριάκο και στο λογογράφο του να κάνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο πρωτότυπο λεκτικό παιχνίδι. Τα αφήνουμε όλα αυτά, τις παπάντζες. Με τις επενδύσεις και όλα τα υπόλοιπα, που καλοδεχούμενες δεν το συζητάμε, γιατί έτσι θα έρθει η ανάπτυξη, όπως αναπτύσσονται όλες οι χώρες του κόσμου και. Και πάμε στο εισόδημα των πολιτών, γιατί αυτό έχει μια σημασία. Έχουμε πανδημία, δεν έχουμε την ανάπτυξη που μας είχε υποσχεθεί και γι' αυτό τον ψηφίσαμε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε τα ωφέλη από την έξοδο του μνημονίου, που για το οποίο είχαμε ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πανδημία για τα επόμενα δύο χρόνια και επιπτώσεις και απόϊχο της πανδημίας, αλλά μην ανησυχείτε. Ενώ σε όλο τον πλανήτη ανησυχούν και μάλλον τα πράγματα θα πάνε και στην οικονομία χάλια, εδώ στην Ελλάδα, όπως λέει ο Πέτσας, δεν πρέπει να ανησυχούμε. Κατατέθηκε προλίγου στη Βουλή το προσχέδιο του προπολογισμού του 2021. Βάσει των μέσων εκτιμήσεων για το σύνολο της διετίας 2020-2021, σε μια πρωτόγνια συγκυρία για την πατρίδα μας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, το εισόδημα των Ελλήνων θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο. Καταπληκτικό. Το εισόδημα των Ελλήνων θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο. Να λέμε και τα καλά, ρε παιδιά. Μη λέμε μόνο τα αρνητικά. Το εισόδημα των Ελλήνων θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο. Δεν είναι ευχάριστο? Δεν νιώθετε λίγο πιο σίγουροι, πιο ήσυχοι, πιο ήρεμοι? Το εισόδημα των Ελλήνων, ενώ σε όλο τον πλανήτη έχει αρπάξει ήδη φωτιά στο οικονομικό πεδίο, το εισόδημα των Ελλήνων για τα επόμενα δύο χρόνια παραμένει αμετάβλητο. Γι' αυτό ακούσαμε την προτροπή του Άδωνη χτες να λέμε τα καλά νέα, να ένα καλό νέο. Το ακούσαμε, δεν προλάβαμε, τα είπε χτες αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάνω που ήμασταν στην τρελή χαρά ότι το εισόδημα θα παραμείνει ίδιο. Εν τω μεταξύ, ήδη έχει αρχίσει να κόβεται το εισόδημα από πολλές κατηγορίες λόγω τουρισμού, λόγω. Τα προσπερνάμε αυτά. Η πραγματική ζωή δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει τι λέει η οθόνη και τι λέει ο κύριος Πέτσας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και όλα τα κανάλια. Πάνω που χαιρόμασταν λοιπόν που θα μείνει αμετάβλητο το εισόδημα, πέφτουμε στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου χτες το απόγευμα στο Μέγκα και εκεί ήρθαν τα μαντάτα. Έχουμε αλλαγές. Έρχεται ένα νομοσχέδιο στα τέλη Οκτωβρίου που έρχονται αλλαγές για τις υπερορίες. Γενικά, θα σου πω πρώτα ότι θα υπάρξει εξίσωση των υπερορίων σε όλους τους κλάδους. Για όλους τους κλάδους θα φτάσει τις 60 ώρες. Άρα καταργούνται οι υπερορίες, δεν θα πληρώνονται. Λοιπόν, θα μπορούμε να δουλεύουμε εννοείται υπερορίες, αλλά δεν θα πληρώνονται. Να λέμε και τα καλά, ρε παιδιά. Ακόμα και αν ο εργοδότης θέλει να πληρώσει. Ναι. Καταπληκτικό. Δεν θα πληρώνονται, θα πρέπει να δοθεί ή ρεπό ή έξτρα άδεια ή θα πρέπει να γίνεται συμψηφισμός όρων σε κάποια άλλη εργάσιμη μέρα. Μα τώρα οι υπερορίες είναι ένας μπελάς, το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχεις το κανονικό 8ωρο, 7ωρο, 6ωρο, 4ωρο, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πια, μονόωρο, ημερήσια σύμβαση. Γιατί προχωράει ο πλανήτης, δεν μένεις στο μεσαίωνα. Έχεις λοιπόν όλα αυτά που σου εξασφαλίζουν μια σταθερότητα και έρχεται η υπερορία μία, μισή, δύο ώρες και είναι ένα μπέρδεμα στον υπολογισμό, στο λογιστήριο της επιχείρησης. Μπέρδεμα δικό σου στον υπολογισμό. Παίρνεις αυτά τα λεφτά με το που το απέρνεις χάνονται. Πολύ σωστά αυτή η κυβέρνηση, να λέμε και τα καλά που λέει ο Άδωνης, καταργεί τις υπερορίες. Θα τις δουλεύεις, Ότι θα τις δουλεύεις, θα τις δουλεύεις. Δεν θα τις πληρώνεις. Είναι μια πολύ απλή σκέψη, πρακτική, χρηστική, που κανένας μέχρι τώρα δεν είχε τολμήσει να σκεφτεί. Έρχεται η κυβέρνηση των Αρίστων και σκέφτεται αυτό το πάρα πολύ ωραίο και πρωτότυπο. Θα το δουλεύεις στις υπερορίες προς το παρόν, γιατί νομίζω μετά θα έρθει και στο 8ωρο. Θα το δουλεύεις, αλλά δεν θα το πληρώνεις. Διότι το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, δεν παίρνεις και πολλά λεφτά, παίρνεις λίγα, πάντα δεν σου φτάνουν, είσαι σε έναν κύκλο φαύλο. Οπότε, πολύ καλά το σκέφτηκε ο Βρούτσης και η κυβέρνηση συνολικά, στο πλαίσιο πάντα της κοινωνικής της πολιτικής, να κόψει τις υπερορίες. Το άκουγε αυτό ο Ευαγγελάτος και του ήρθε εκεί μια ιδέα, μάλλον έχει και πληροφόρηση, για ποιον ακριβώς λόγο γίνεται αυτό. Μπορεί ο καθένας να καταλάβει ένα σκεπτικό ότι πιθανώς με αυτόν τον τρόπο κάποιοι θα χάσουν χρήματα, αλλά ίσως οι εργοδότες εξαναγκαστούν να πάρουν παραπάνω προσωπικό. Να μειωθεί η ανεργία. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Πιθανώς με αυτόν τον τρόπο κάποιοι θα χάσουν χρήματα, αλλά ίσως οι εργοδότες εξαναγκαστούν να πάρουν παραπάνω προσωπικό. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, αύριο στις 10.30 το πρωί θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου λύκους ντυμένους με προβιά. Τι γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου, μερακλήδικα πράγματα. Μερακλήδικα είναι και αυτά που γίνονται στον εργασιακό τομέα. Όπως ακούσατε και λέει και ο Ευαγγελάτος, προφανώς είναι από πληροφόρηση ότι γίνεται όλο αυτό. Θα είναι και επίσημη εκδοχή, θα το έχουμε και από κυβερνητικά χείλη κάποια στιγμή. Ότι γίνεται όλο αυτό γιατί προφανώς θα χάσουν κάποιοι τα λεφτά τους, επειδή δεν θα πληρώνονται τις υπερορίες ενώ θα τις δουλεύουν. Και γίνεται αυτό για να διευκολυνθούν οι επιχειρηματίες να προσλάβουν άλλους για να χτυπηθεί η ανεργία. Έναν να μου φέρετε, έναν επιχειρηματία που θα προσλάβει άλλους. Του δίνει τη δυνατότητα το κράτος να έχει δούλους εργαζόμενους να του δουλεύουν παραπάνω, να μην τους πληρώνει και φέρτε έναν που θα προσλάβει κάποιον εργαζόμενο εξαιτίας αυτού του μέτρου. Έναν, όχι περισσότερους, αν τον βρείτε. 2-11-10-80-8-80 και θα θέλαμε να τον φέρετε εδώ. Να τον δούμε αυτόν τον επιχειρηματία που θα εφαρμόσει αυτή τη διευκόλυνση, θα κάνει χρήση αυτή τη διευκόλυνση τη κυβερνήσεω. Στο 2-11-10-80-8-80 μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, το κάνετε και χθε, κάντε το και σήμερα, με τα μάτια στην αυριανή εκπομπή και στην αυριανή μέρα. Όπως ξέρουμε, όπως νιώθουμε, είναι μια ημερομηνία μέρα που την περιμένουμε όλοι πάρα πολύ. Κάποιοι πολύ περισσότερο, το μυαλό μας πάει στους συγγενείς των θυμάτων. Αλλά και στο περί δικαίου κοινό αίσθημα, όπως λέμε. Και ακούω, μπορείτε να πάρετε σε αυτό το νούμερο, σας περιμένω όπως τώρα στο 211-1080-880, να ζητήσετε τι θέλετε να ακούσετε από αυτά που έχουμε κατά καιρούς μεταδώσει εδώ στην εκπομπή. Έχουμε κάνει αφιερώματα για τα εγκλήματα των Ναζί, έχουμε βάλει κάποια τραγούδια, έχουμε βάλει άλλα ηχητικά, συνεντεύξεις. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Οπότε, ό,τι θέλετε, το ζητάτε. Συνδιαμορφώνετε την εκπομπή αύριο. Τι θέλουμε να την κάνουμε έτσι. Το μυαλό μας θα είναι κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Το σώμα μας θα είναι εδώ στον Πειραιά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Οπότε, κάντε χρήση αυτού του δικαιώματος που σας δίνουμε εμείς από εδώ και αδράξτε το εσείς από εκεί. Ακούω και μαθαίνω για μέτρα και ήδη έχουν αρχίσει από χτες για την αυριανή συγκέντρωση. Μέτρα της αστυνομίας. Άδεια η Αλεξάνδρας, αυτοκίνητα, προσπαθεί να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα. Μην περιορίσει κανείς, μην τολμήσει κανείς να περιορίσει τον κόσμο που θα κατέβει αύριο κάτω. Θα είναι πάρα πολλοί κόσμος. Μην διανοηθεί καμία αστυνομία, καμία υπηρεσία, μαύρη, υπόγεια, υπέργεια, να πειράξει όλο αυτό που θα υπάρχει κάτω αύριο στην Αθήνα. Δεν είναι μια απλή συγκέντρωση, είναι ανάγκη. Είναι χρέος του κάθε ανθρώπου να κατέβει κάτω αύριο. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Είναι συμπαράσταση προς τη Μάγδα Φίσα, προς τους συγγενείς των υπολείπων θυμάτων και είναι μετά από 5,5 χρόνια η ευκαιρία, η δυνατότητα του κόσμου να εκφράσει όλο αυτό που νιώθει για τα συχάματα, για τους μαχαιροβγάλτες, για τους δολοφόνους, για το μίσος, για το θάνατο που σπέρνει αυτή η ιδεολογία. Όποιες σκέψεις υπάρχουν, νομίζω δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υλοποιηθούν. Σκέψεις παραγόντων, έχουμε πολλούς στη ζωή μας, που προαποφασίζουν και προσπαθούν από πριν να επηρεάσουν καταστάσεις, κυρίως όταν αυτές είναι μαζικές και με στόχο καθαρό. Γιατί το αυριανό έχει πολύ καθαρό στόχο. Όχι τείχος δημοκρατίας, έχει στόχο ένα τείχος, όχι όμως δημοκρατία και έτσι όπως το Σαββατοκύριακο το ζήσαμε. Παρένθεση σε αυτά, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την δικηγόρο της οικογένειας Φίσα να μιλήσουμε, οπότε το τρέχουμε λίγο στα υπόλοιπα. Ήρθε η Microsoft χτες, η επένδυση, και για αυτήν την είσοδο της Microsoft στην Ελλάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Άδωνης. Χθες ανακοινώσαμε μια τεράστια επένδυση για την οποία δουλεύαμε πάνω από 6 μήνες και ο κόμος τους δεν κατάλαβε ότι αγωνιζόμασταν με αρκετές άλλες χώρες για να επιλέξει τελικά η Microsoft την Ελλάδα. Και όταν την περασμένη Παρασκευή το βράδυ μας ήρθε το email από το Άτλη των ΗΠΑ, ο τελικός στο Διοικητικό Συμβούλιο της Microsoft ψηφίστηκε η Ελλάδα έναντι πολλών άλλων χωρών. Αυτό, κύριε οικονόμου, το εκλάβαμε ως μια μεγάλη επιτυχία. Όλοι χαιρόμαστε, κύριε Υπουργέ, για αυτό. Εθνική επιτυχία. Εθνική επιτυχία, λοιπόν, λέει ο Άδων σήμερα το πρωί, για το ότι 6 μήνες δούλεψε να φέρει τη Microsoft στην Ελλάδα. Χτες μιλούσε ο Πρωθυπουργός με τους επιτελείς της Microsoft. Ευχαρίστησε τα Υπουργεία, ευχαρίστησε τον αναπληρωτή Υπουργό του Άδωνη, ευχαρίστησε τον οικονομικό του σύμβουλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν ευχαρίστησε δημοσίως στην τελετή τον ίδιο τον Άδωνη. Θέλω να πω και εγώ ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην ομάδα της Microsoft στην Ελλάδα, στα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Αλέξη τον Πατέλη, στον Νίκο τον Βαθανάση, οι οποίοι εργάστηκαν πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η πίκρα σήμερα δεν έχει σύνορα. Αιωνία του η μνήμη. Και εσύ δεν έπρεπε να μ' αρνηθείς. Άκρα του τάφου σιωπή. Κάποτε εσχρή. Τον ήλιο σου φερά να ζεστά. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Σουλουμπούκοντα. Κοίτα πως κλαίει ο ουρανός. Σάγα, σκασμός. Δεν είναι πια γιορτή. Έγινε τον ήρω καπνός. Πες μου γιατί. Θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πίκρα λοιπόν σήμερα για τον Άδων, βγαίνει στα κανάλια. Όσο πιο πολύ τον γράφει ο Μητσοτάκης, τόσο πιο πολύ να βγαίνει σε κανάλια όλη μέρα. Τον πόνο του, το σπαραγμό του, και να δηλώνει την παρουσία στα κανάλια. Όχι στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση. Έχουμε εθνικές επιτυχίες. Μία είναι ότι ήρθε η Microsoft και το cloud υπάρχει μαζί με τον ήλιο σε αυτό τον τόπο. Η άλλη είναι όλα αυτά που γίνανε στις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τις ελληνικές θέσεις ευρωπαϊκές. Και αυτό συνιστά εθνική επιτυχία. Καταπληκτικό. Όχι απλά κυβερνητική. Τους καρπούς αυτής της επιτυχίας θα δρέψει η πατρίδα μας στο επόμενο διάστημα. Μπράβο! Είναι επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, άρα επιτυχία όλων μας. Υπάρχει κάποιος που επιτυγχάνει σε αυτόν τον τόπο. Δεν το συναντάμε σε πολλούς Έλληνες. Είναι και οι συνθήκες τέτοιες. Είναι η πανδημία, είναι η οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι, 400.000 έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αλλά ένας Έλληνας εδώ, παρά τις αντικσότητες, έχει μόνο επιτυχίες. Καμία αποτυχία, καμία μέτρια προσπάθεια. Όλες στέφονται με επιτυχίες. Το ακούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα από βουλευτές, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Και αυτός είναι ο Πρωθυπουργός μας. Κάτι που μας κάνει όλους περήφανους πραγματικά. Ο κύριος Πέτσας είχε να πει και κάτι άλλο για την κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση? Παρά τις εξωγενείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει, συνεχίζει αταλάντευτη και με εντατικούς ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις. Με έναν σκοπό, να κάνει πολιτική κόλλον. Με έναν σκοπό, να κάνει πολιτική κόλλον. Το λέει πάρα πολύ καθαρά. Μην ταράζεστε, μοντάζ είναι. Το κανονικό είναι τώρα. Τι κυβέρνηση, παρά τις εξωγενείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει, συνεχίζει αταλάντευτη και με εντατικούς ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις. Με έναν σκοπό, να κάνει πολιτική καρότου και μαστιγίου. Και μια δάδοτα. δρόμους. Πετάξτε λουλούδια. Θα μπορούμε να δουλεύουμε εννοείται υπερορίες, αλλά δεν θα πληρώνονται. Χαρμόσυνα νέα. Ακόμα και αν ο εργοδότης θέλει να πληρώσει. Ναι. Καταπληκτικό. Ελληνοφρένια. 2-11-10-80-8-80. Πάρτε σχόλια για σήμερα, ζητήστε για αύριο, για την σημαδιακή αυτή ημερομηνία, ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε ακούσει, ό,τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να διαμορφώσει εδώ τον αέρα της εκπομπής. Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Έχουμε και αρκετά βίντεο το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολλά σχετιζόμενα με την Χρυσή Αυγή, τη δίκη και όλα αυτά που ζούμε. Στο YouTube είμαστε στο official, μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους, από κάτω έχει chat, μας ακούτε και στο Facebook live. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Τις μπουλντόζες από το ελληνικό αποσύρει ο Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει κατά των μαθητών που κάνουν κατάληψη. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού, γκρέιντερ, εξκαφείς και φαγάνες εγκαταλείπουν το εργοτάξιο και οδεύουν προς τα σχολεία όπου οι αλητήριοι μαθητές τολμούν να κάνουν κατάληψη. Οι οδηγίες είναι σαφείς. Γκρεμίστε τις πόρτες των σχολείων και πιάστε τους κακομαθημένους. Εν τω μεταξύ, η πρόταση του Μάκη Βορύδη να εισέλθουν τάγκς στα σχολεία γκρεμίζοντας τις σιδερένιες καγκελόπορτες απορρίφθηκε ως χρονοβόρα. Ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας εγγενίασε χθες ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στα εγγένεια του κρεβατιού παραβρέθηκαν μέλη της ΟΝΕΔ Παγκρατίου, ενώ κατά το κόψιμο της κορδέλας του μοναδικού κρεβατιού αφέθηκε στον αέρα ένα περιστέρι, σύμβολο της ειρήνης, το οποίο είχε φύγει από παρακείμενο τσίρκο όπου γνωστός ταχυδακτυλουργός το χρησιμοποιούσε σε νούμερο εξαφανίζοντάς του. Οργασμός επενδύσεων αναμένεται να ακολουθήσει την επένδυση της Microsoft, την οποία ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός μας και σωτήρας όλων ημών Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δεύτερος. Μετά τον αμερικανικό κολοσσό που φτιάχνει στην Ελλάδα το Cloud Service, έρχεται στην Ελλάδα η παγκοσμίως γνωστή εταιρεία νανοτεχνολογίας τροφίμων με βάση το ινδικό κάρι Pan American Corporation Investment, η οποία δεν έχει ιδρυθεί ακόμα. Την αντίθεσή του στην επένδυση της Microsoft εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με επιστολή που απέστειλε στον Bill Gates αναφέρει: «Σύντροφε Bill, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Μου είχες τάξει ότι θα έφερνες στην Ελλάδα την εταιρεία σου στα δικά μας χρόνια. Μας πρόδωσες. Να σου καεί το βίντεο, καρτόλι». Στα νέα της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ τώρα. Ο πρόεδρος χθες δείπνησε ελαφριά, τρώγοντας γουρουνόπουλο τηγανιτό με σως μαδέρα, αμέσως μετά χούφτωσε τρεις νοσοκόμες και έναν φυσιοθεραπευτή, ενώ στη συνέχεια πήρε ένα ασθενοφόρο και έκανε βόλτες στους δρόμους της Ουάσιγκτον, αναβοσβήνοντας το φάρο σε ρυθμό του Ρασπούτιν, τον Bon AM. Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, ιδανικός καιρός για να υψώσουμε δημοκρατικό τείχος κατά των Ναζί. Αυτές είναι οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Ένα μήνυμα ο Πάνος από το εξωτερικό. Καλησπέρα παιδιά. Δεν ξέρετε πόσο θα ήθελα να είμαι στο εφετείο την Τετάρτη μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους μου να υψώσουμε το ανάστημά μας μπροστά στα καθάρματα και να δώσουμε δύναμη ο ένας στον άλλον. Καλή δύναμη σε όλους. Πάνος από Maryland. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα είναι άλλοι. Από μακριά που θα είσαι κι εσύ, ύψωσε εκεί το χέρι. Κάτι μπορεί να γίνει. Λαός τώρα, το πρώτο μέρος. Έλα, Αποστολή. Από Γερμανία σε παίρνω. Λοιπόν, τι θα κάνουν την Τετάρτη, τα καρύλια. Πώς? Τα καρύλια την Τετάρτη, τι θα κάνουν. Στις φωλιές πίσω και δυναμίτιδα στις φωλιές. Έτσι θέλουμε τα καρύλια. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε εκεί, αλλά δεν είμαστε δυστυχώς. Όσοι μπορούμε θα είμαστε. Όσοι μπορείτε θα είσαστε. Μπράβο, ρε. Να, τουλάχιστον να γίνει κάτι για αυτή τη γυναίκα εκεί που παλεύει τόσα χρόνια για τα καρύλια. Δεν είναι μόνο για τη γυναίκα, ούτε μόνο για τον Παύλο, είναι για όλους εμάς. Όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως εδώ το φίδι έχει πολλά κεφάλια, εδώ στη Γερμανία. Από Έλληνες εννοώ. Πάρα πολύ. Πότε έγιναν ξαφνικά όλοι οι αντιφασίστες? Από όταν το ανακοίνωσε η Εφημερίδα των Συντακτών. Μπράβο. Την οποία υποθέτω προτείνουν και 29 κατασκευαστές πλυντηρίων, όχι έτσι? Ναι, βέβαια. Είδες πώς φωταγωγήθηκε το Ίδρυμα Ωνάση? Το Ίδρυμα Ωνάση μετά την Ακρόπολη και αυτό και στην Καρδίτσα ακόμα δεν έχει ρεύμα, ναι. Το Ίδρυμα Ωνάση τι έγραψε? Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην φοβηθώ, ναι. Παιδί μου, ναι. Ο Ωνάση ήταν ο πρώτος αντιφασίστας, όπως θυμόμαστε επί Χούντας. Κολλητός του Παπαδόπουλου. Δεν σημαίνει ότι είχε δώσει μια χειραψία, δεν σημαίνει ότι ήταν κολλητός. Σημαίνει ότι μπορεί να είχε βάλει τρίκ μέσα στο χέρι να τον τεινάξει. Ρεύμα. Δεν χαμογελούσε στη φωτογραφία. Και δεν χαμογελούσε. Τα έχουμε δει και σε άλλους αυτά. Ποιος άλλος δεν χαμογελούσε? Ο Βασιλιάς, ο Τέος. Και ποιος άλλος? Ποιος άλλος? Ο Κυριάκος, νομίζω. Που δεν χαμογελούσε με τον Σκοπιανό, κάτι τέτοιο. Α, υπόθηκε και αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εμείς δεν ξεχνάμε τον Σαμαρά, τον Μπογδάνο, τον Ευαγγελάτο, τον Τράγκα, τον Λοβέρδο, τους Σιριζέους που φωτογραφίζονταν παρέα με τους Χρυσαυγίτες στο Καστελόγιο. Μην λες τέτοια πράγματα, τους εξισώνει όλους και προσφέρει υπηρεσίες στο φασισμό. Τον Μπάμπη Παπαδημητρίου και τη σοβαρή Χρυσή Αυγή, τον Σταύρο Θοδωράκη. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, βρε αγάπη μου, και κυρίως δεν είναι ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ίδιοι. Ούτε κάνουν τα ίδια, ούτε εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα, ούτε το ίδιο σύστημα, ούτε στρώνουν με το ίδιο χαλί στα αυγά το δρόμο. Τεκνό, είσαι απίθανος. Κανείς παράσιτα, μωρή. Κάνω κάτι να σε πάρω από το κινητό. Το DSL, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δεν σηκώνει ίντερνετ μαζί. Ναι, και σταθερό, κάτι γίνεται. Μας παρακολουθούνε. Ναι. Μ' ακούς τώρα? Ω, γιατί τώρα τι άλλαξε? Άλλαξε τώρα. Τι να αλλάξει, μωρή, τίποτα δεν έκανες. Δεν μ' ακούς? Όχι. Παίρνω το κινητό. Να σου πω, ο Χρυσοχοΐδης επιχειρεί έξω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Προσωπικά επελήφθην στην οδό Ασκληπιού, που είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πλατεία και ένα μεγάλο αυλόγυρο, επιμέρες επιχειρούσε κι εγώ ο ίδιος για να σταματήσει το φαινόμενο. Καλέ, τα είχα πει, εγώ τα έχω πει στην παράσταση. Ντύνεται, παιδί μου, βάζει περούκες και τέτοια και βγαίνει έξω. Κατουράει τις ζαντινιέρες του Μπακογιάννη, τάχα μου σαν περαστικός. Να σου πω, γιατί δεν επιχειρεί μέσα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου? Μερικές δεκάδες άνθρωποι, ηλικιωμένοι και βρέφοι, γλύφουν το ίδιο κουτάλι. Δεν είναι το ίδιο. Αυτός έχει κάνει συμβόλαιο με τον Σατανά. Δεν κολλάει, δεν γίνεται. Δεύτερα διόδια, ρε. Δεύτερα διόδια εκεί το ψηλιάστηκε. Στα δεύτερα. Στα δεύτερα, ε. Στις αφίδνες. Πω, ρε φίλε, αυτά είναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Κάνανε το ταξιδάκι τους οι άνθρωποι. Πήδανε και δύο πράγματα, δύο εξεθέτα παραπάνω. Μια χαρά ήταν. Ήτανε... Ναι, καλέ, να κάνουμε και λίγο, να κάνουμε και λίγο εξαγωγή κρουσμάτων. Όλα στην Αθήνα. Ναι, τι μάγκε είναι αυτέ, βέβαια. Τι να λέμε τώρα. Να πάνε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Καλό ήλιο έχει πέρα, οπότε ναι, μια χαρά. Κομπλέ. Τα πολιτικά. Ναι, ναι. Αυτούς τους μαλάκες, γιατί τους πάτε στον ασπρόμυρο να τους πνίξετε που μιλάνε τώρα, αυτό το καραγκιόζι? Τι πού τους βρήκατε, ρε? Στο άσυλο Ανιάν τους βρήκατε, Αγία Ζώνη 16. Είναι κομμουνιστές και είπαν ότι θα μας γαμίσουν άμα δεν τους πάρουμε. Είναι κομμουνιστές να πάνε στη Ρωσία, τα μου. Σταθμός είσαστε εσείς. Ή μπουρέλο. Μπουρέλο είσαστε. Αγία Ζώνη 16 είναι το άσυλο Ανιάτων. Μας έχουν απαγάγει και λένε θα μας γαμίσουν οι κομμουνιστές. Τι να κάνουμε? Δεν σας γαμίσει κανένα, σας γαμίσει. Εσείς είσαστε μαλακές. Και βρήκατε το ράδιο και κάνετε κουμάντο. Αυτό το μπουρκέρο το κάτω σας έδεσε τον προνόμιο να μιλάτε. Είπανε όλους τους δεξιούς θα μας γαμίσουνε. Ας τους δεξιούς, δεξιούς και δεξιούς. Αυτό το μαλάκα που μιλάει τώρα δεν το κάνετε κοιμά. Είναι πολύ καλός, λένε κάποιοι. Ρε, άντερα γαμίσετε όλοι εκεί μέσα, μαλάκες. Αυτό είπανε και οι κομμουνιστές, ότι θα γαμίσουμε όλοι. Χάιλ Χίτλερ, Χάιλ Χίτλερ. Ο λίγος την καθαρίζει τη φωλιά του. Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή. Είναι καθαρίζει. Φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιρογράφτες, ό,τι θέλουν. Θα τους πάρω με τα κεφάλια. Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί. Και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε. Για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας. Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα. Ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέγουσα, εν μία νυχτή. Διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα. Φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Προχτές πήγες πρωί δουλειά, 2,5 ώρα έφυγε από εδώ σπίτι και πάει πετρελώνα. Και 3,5 ώρα εκεί το πιάσανε και το σκοτώσαν. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Είχαν μαζευτεί απ' έξω πάλι οι ίδιοι Χρυσή Αυγή, βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι μας έβριζαν, μας απειλούσαν, πετούσαν πέτρες, γιαούρτια. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Και ανεβήκανε πάνω και το κάνανε, τα κάνανε ηλιώμα. Σπάσανε τους αγώνες αυτές, τους μπάσανε τελείως, τους μπάσανε. Και ανήφεκα πάνω εγώ στα ταράτσα, βρήκα όλα τα ταράτσα αίματα. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται μαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Ξεκινήσαμε από εδώ. Ήταν μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ «Κ νέο διοικητή». Και σε κάποιο σημείο σκοτεινό δέχτηκαμε αυτή την επίθεση. 50 άτομα, από το ένα στενό η μισή, από πίσω η άλλη μισή, να εγκλωβίσουν 15 ανθρώπους μέσα στη μέση και να τους ροπαλιάζουν και να τους βαράνε με κάτι ρόπαλα που είχαν καρφιά πάνω, που είχαν λεπίδες ενσωματωμένες πάνω. Τέτοια επίθεση κάνανε. Δηλαδή θέλανε νεκρό από την Πέμπτη. Δεν τα καταφέρανε την Πέμπτη, είχαμε νεκρό την Τρίτη. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος. Πουλούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω. Και την περισσιανιό τη μας τη ξέρει. Πίσω μας καθόντουσαν δύο μέλη της Χρυσής Αυγής, άγνωστα σε εμένα και στους φίλους μου. Είναι με παραλλαγές, γκέτα μπότες και μαύρες μπλούζες. Μα πάλι δεν αγκολώσεις σαν χολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου. Και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα. Είχανε βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν ρόπαλα. Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθανε πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Κρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν, δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέ. Εδώ Ελληνοφρένια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την δικηγόρο, μία εκ των δικηγόρων της οικογένειας Φίσα, την Ελευθερία του Μπατζόγλου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι μάλλον. Ήταν ένα ηχητικό, βάλαμε τα διάσημα, να το πω έτσι, τα κραυγαλαία εγκλήματα της Χρυσής Αυγής μέσα σε 1,5 χρόνο. Οι Αιγύπτιοι που έγιναν το 12, η επίθεση στους Αιγύπτιους στο πέραμα το 12, ο Λουκμάν το Γενάρη του 13, η επίθεση στο ΠΑΜΕ και στον Παύλο Φίσα, η δολοφονία τον Σεπτέμβρη του 2013 και η επίθεση στο Χιτήριο. Ήταν μέσα σε 1,5 χρόνο δύο δολοφονίες, επιθέσεις, τραυματισμοί και θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας σήμερα για το τι ακριβώς θα γίνει αύριο, τι περιμένουμε. Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο να μας πεις τα διαδικαστικά. Τι ώρα ξεκινάει και πώς γίνεται όλο αυτό. Η έδρα έχει ανακοινώσει ότι θα ανέβει στις 11. Ναι. Δεν θα υπάρχει κοινό μέσα στην αίθουσα, σύμφωνα με τις θέσεις της δικηγορίας. Δεν θα επιτραπεί δηλαδή εκτός από τους δημοσιογράφους, τους δικηγόρους και τους πολιτικούς ενάγοντες, δεν θα επιτραπεί είσοδος σε άλλο κόσμο. Και ναι. Προηγουμένως φυσικά έτσι όσοι αποφασίσουν να έρθουν. Εξ όσων γνωρίζουμε, θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα έξω από την αίθουσα και ελέγχου, αλλά και περιμετρικά δικαστηρίου. Ναι, ναι. Το ζήτημα τώρα είναι ότι αύριο αναμένουμε αφενός την εγκληγορία ως προς την ενοχή μη των κατηγορουμένων. Και εν συνεχεία, όπως έχουμε αντιληφθεί, γιατί δεν υπάρχει και κάποια πληροφόρηση ούτε σε εμάς, θα συνεχίσει το δικαστήριο τη συνεδρίασή του σε περίπτωση καταδίκης. Προκειμένου να αποδοθούν ελαφρυντικά, τυχόν ελαφρυντικά και να κρυφθεί και πιο κατά πόσο θα χορηγηθεί ένα ασφαλιστικό αποτέλεσμα στην έθεση που θα κάνει ως κατηγορούμενο καταδικαστικό. Δύο ερωτήσεις. Οι ένοχοι θα είναι εκεί, οι κατηγορούμενοι μάλλον, θα είναι εκεί, είναι υποχρεωμένοι να είναι εκεί κάτω στο δόλιο. Δεν είναι υποχρεωμένοι, εκπροσωπούνται από συνηγόρους. Mm-hmm. Δεν προβλέπεται υποχρέωση παρουσίας τους εκεί. Στη διαδικασία αυτή. Ναι. Εντάξει, τώρα πρακτικά φαντάζομαι ότι κάποιοι θα έρθουν. Το ζήτημα είναι ότι όταν αν ανακηρυχθούν ένωση, δεν θα μπορούν να απομακρυνθούν από την αίθουσα μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε όλοι, γιατί συζητάμε όλοι αυτές τις μέρες αυτό, αν ανακοινωθεί αύριο για το Ρουπακιά, ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι έχει δολοφονήσει, αν κηρυχθεί ένοχος, επί τόπου η αστυνομία πηγαίνει στο σπίτι όπου υποτίθεται ζει όλο αυτό τον καιρό και τον συλλαμβάνει, του περνάει χειροπέδες και τον οδηγεί στον Κορυδαλό. κοιτάξτε, πρακτικά, για του κατηγορουμένου, για παράδειγμα, που είναι μέσα στην αίθουσα, η αστυνομία προσεγγίζει έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα απομακρυνθούν από το σημείο. Ναι. Με δεδομένο ότι ο Ροπακιά φυλάσσεται, φαντάζομαι ότι θα παραμείνει σε ένα πλαίσιο φύλαξη μέχρι να. Μέχρι να βγει οριστική απόφαση, ναι. Οπότε και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη φυλακή. Η αναγγελία, η ανακοίνωση, η ανάγνωση της απόφασης κρατάει ώρα. Με δεδομένο ότι είναι 8 κατηγορούμενοι, ναι. Και δεν γνωρίζουμε ακριβώς με ποιο τρόπο θα ανακοινωθεί η απόφαση. Δηλαδή, αν θα ανακοινωθεί με βάση τον αλφαβητικό κατάλογο των κατηγορουμένων ή αν θα ανακοινωθεί αναυπόθεση. Όπως και να έχει, και σε δύο περιπτώσεις είναι αρκετά χρονοβόρο, γιατί κάθε κατηγορούμενος έχει πέραν των. Ενός κατηγοριών, έτσι, πέραν της μιας κατηγορίας. Ναι, ναι. Είναι τα επιμέρους αδικήματα και είναι και η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, είναι και κάποιες οπλοφορίες. Οπότε θα πρέπει. Καλός κόσμος με ωραίο ποινικό μητρό. Ναι, έτσι ναι, κι αλλιώς πέρα από τα πολιτικά έχει και το ποινικό μητρό. Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι αυτό μπορεί να κρατήσει ώρες, επειδή θα υπάρχει κόσμο συγκεντρωμένο έξω από πολύ πρωί. Αυτό είναι, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, αν το πάει έτσι όπως έχουμε φανταστεί ότι θα το τελειώσει. Θα τελειώσει η διαδικασία τέλος πάντων εκείνη τη μέρα, θα τραβήξει πολλή ώρα, ναι. Πολλές ώρες. Στην ουσία τώρα, το ζητούμενο, το διακύβευμα είναι να βγει εγκληματική οργάνωση, αυτή η συμμορία. Το νούμερο ένα είναι προφανώς αυτό, να καταδικαστούν όλοι και τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής για συμμετοχή και διέλευση εγκληματικής οργάνωσης. Σε αυτή την περίπτωση, από τον πρώτο, από τον Μιχαλολιάκο μέχρι τον τελευταίο που έχει συμμετοχή σε εγκλήματα, τι παθαίνουνε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχουν διακυμάνσεις στις ποινές με βάση τις κατηγορίες, διότι διαφορετική τιμωρία επιχειρεί η κατηγορία της συμμετοχής και διαφορετική της διεύθυνσης. Έτσι είναι αυξημένες τις ποινές. Ναι, λογικό. Το ζήτημα είναι ότι η τελική επιμέτρηση της ποινής κρίνεται μετά την αναγνώριση μη ελαφρυντικών. Πράγμα που σημαίνει ότι μετά την απόφαση του αυτός ή ένοχος, και στην ενδεχόμενη περίπτωση του ενόχου, δηλαδή, που μας απασχολεί κιόλας περισσότερο, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και ποιο θα είναι το ύψος της ποινής που θα επιβληθεί. Δηλαδή, δεν γίνεται ταυτόχρονα αυτό. Όχι, δεν γίνεται ταυτόχρονα, διότι το δικαστήριο θα πρέπει να ακούσει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων όσο αφορά τα ελαφρυντικά. Δηλαδή, θα πρέπει ο κάθε συνήγορος να αναπτύξει για ποιο λόγο θα και πρέπει να ακούσει. Και μετά ανακοινώνει αμέσως ή έχει και άλλη σύσκεψη. Προτείνει εισαγγελέας, ναι. Επί των ελαφρυντικών. Και εν συνεχεία αποσύρεται το δικαστήριο και επανέρχεται. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι, ναι, αν έχει τραβήξει πολύ. Λογικό. Ναι, άρα μπορεί ναι. Να έχουμε και να συνεχιστεί αυτό, να μην έχουμε αύριο καθαρή εικόνα του τι ακριβώς γίνεται. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω από πόσο διατεθειμένο το δικαστήριο να το τραβήξει. Δηλαδή, πώς να το πω, δεν υπάρχει ωράριο. Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Ειδικά δικαστήριο. Φαντάζομαι θα έχει. Ναι, ναι, ένα ενδιαφέρον η πρόταση της εισαγγελέως, η οποία από την προηγούμενη μας είχε. Παγώσει κάπως. Κοιτάξτε, με δεδομένο το πώς το έχει πάει μέχρι τώρα, φαντάζομαι ότι θα πει ναι και θέλα. Αφεντικά θα πει, δηλαδή θα τους μεταχειριστεί, φαντάζομαι, με μεγάλη επίοικια. Οι κατηγορούμενοι αύριο, ανεξαρτήτως ποια θα είναι η απόφαση, και αν γίνουν ένοχοι τελικά, θα έχουν το δικαίωμα της έφεσης. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό σημαίνει κάτι για το Ρουπακιά, ότι δεν μπαίνει φυλακή και παραμένει στο σπίτι. Ο Ρουπακιάς με δεδομένο. Όχι, όχι, όχι. Δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο. Mm-hmm. Το κατοίκον περιορισμό είναι μέτρο που επιβάλλεται αντί τη προσωρινή κράτηση στο στάδιο τη προδικασία. Μετά την επιβολή τη ποινή, μιλάμε για κάθριξη. Δεν μπορεί να εκτεθεί. Φαντάζομαι αύριο, ναι, φαντάζομαι αύριο θα είναι ένοχο επισήμω. Είναι δολοφόνος επισήμως, δεν νομίζω. Ναι, ναι. Όλα όχι, μπορεί όχι. Να τα δούμε, αλλά αυτό δεν νομίζω. Όχι, οι συνεργοί όχι. Του, γιατί ήταν και άλλα 15-16 άτομα, πώς ήταν, 17 άτομα. Ναι. Οι συνεργοί. Για τους συνεργούς, η εισαγγελέα είχε προτείνει αυτό ως δίθεν. Για όλους τους συνεργούς είχε προτείνει η εισαγγελέα αθώωση. Για όλους. Εν ολίγης μας είπε ότι κάπως τυχαία βρέθηκαν εκεί, για άλλο λόγο να πάει. Άλλο πράγμα θέλω να πω. Και το υιοθέτησε αυτό η εισαγγελέα, η εισαγγελική λειτουργός της δικαιοσύνης υπηρέτρια, υπηρέτη. Το υιοθέτησε αυτό και το είπε στο δικαστήριο. Ναι, ναι. Ναι. Οπότε το ζητούμενο είναι η εγκληματική οργάνωση και ακούω νομικές συζητήσεις πολλές τον τελευταίο καιρό. Μην μπούμε εμείς τώρα σε αυτό, γιατί δεν είμαστε και νομικό βήμα εδώ. Θα μπλέξουμε πάρα πολύ. Η ψυχολογία. Δικαιολόγια όμως. Ναι, δικαιολόγια, ναι. Γιατί δημιουργείται μια εντύπωση στον κόσμο, το οποίο ακούγεται και είναι λιγάκι. Δεν θέλω να μείνει κάποια σκιά. Μετά από 5,5 χρόνια διαδικασία και με ένα τεράστιο όγκο αποδεικτικών μέσων που χρησιμοποιήσαμε και εμείς και υπήρχαν στο βούλευμα, όπως μπορεί να αντιληφθεί ο κάθε άνθρωπος, δεν μιλάμε για μια δικογραφία η οποία είχε σαφρά θεμέλια, έτσι. Ναι. Ό,τι κενό, αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν κενά αποδεικτικά, συμπληρώθηκαν με τα έγγραφα και τους μάρτυρες και τα στοιχεία που πρόσκομε σε πολιτική αγωγή. Νομίζω αυτό είναι καθαρό. Έχει γίνει από εσάς όλους μια προσπάθεια και με ποικίλο τρόπο, γιατί ο κάθε δικηγόρος από εσάς έχει το δικό του στυλ και έχει συμβάλει φοβερά σε όλη αυτή την υπόθεση. Και δεν είναι μια δίκη. Είναι στην ιστορία της χώρας και στην επίθεση όλων μας κατά του ναζισμού, του νέου ναζισμού και της βίας γενικότερα. Οπότε αυτό έχει γίνει καθαρό στον κόσμο. Έχετε συμβάλει πάρα πολύ και δεν υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος, βέβαια δεν είμαστε δικαστές εμείς, που να μην έχει καλυφθεί από τις δικές σας προτάσεις, απαντήσεις, αποκαλύψεις και αποδείξεις. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι αυτό υπάρχει για το δικαστήριο. Δηλαδή για εμάς όλα αυτά τα στοιχεία είναι όπλα στα χέρια των δικαστών για να βγει μια απόφαση πόσο απλά έχει χρησιμοποιεί το κοινότερο δικαίου αίσθημα για λόγους ηθικής ικανοποίησης του κόσμου. Αλλά και νομικά είναι μια απόφαση που θα είναι δεμένη. Νομίζω δεμένη, εγώ έχω πιστεί και πάρα πολλοί κόσμοι νομίζω η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αλλά υπάρχει μια αμφιβολία προς τη δικαιοσύνη. Και ένας από τους λόγους που θα είναι χιλιάδες κόσμος έξω αύριο είναι αυτός. Ότι είναι ένα τεστ και για τη δικαιοσύνη όλο αυτό που γίνεται. Είναι ένα τεστ για πολλά πράγματα. Αλλά είναι ένα τεστ και για τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια αμφισβήτηση στο πώς η δικαιοσύνη έχει λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια σε πολύ μεγάλες υποθέσεις. Δεν είναι μονάχα αυτό. Είναι και το γεγονός ότι επί χρόνια υπήρχε κρατική συγκάλυψη στη δράση της Χρυσής Αυγής. Πες το πάλι Ελευθερία, γιατί δεν το ακούσαμε αυτό. Κρατική. Υπήρχε κρατική συγκάλυψη. Κρατική συγκάλυψη, ναι. Της Χρυσής Αυγής αρκετά χρόνια. Δεκαετίες, θέλω να έλεγα. Τουλάχιστον δηλαδή τρεις. Κατά συνέπεια, είναι έβλεγγη η ανησυχία του κόσμου. Εγώ αυτό που θέλω να πω και μπορεί να συνεκτηθεί από τον καθένα που ακούει αναλόγως είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πολιτικό συστηματισμό που όχι σαν ιδεολογία αλλά σαν πρόσωπα είναι άχρηστη για το πολιτικό σύστημα. Σε αυτή τη φάση. Ναι. Ναι. Προφανώς και εγώ να συμπληρώσω τα προηγούμενα, δεν έχω καμία ψευδαίσθηση για το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης στο αστικό σύστημα, αλλά πολλοί κόσμος το συζητάει. Αυτό που λες έχει μια σημασία, αφήνεις να νοηθεί ότι κάποιες αποφάσεις λαμβάνονται και πέρα από το δικαστήριο, σε κάποιους πολιτικούς σχεδιασμούς. Απλά θέλω να πω ότι επειδή οι αμφιβολίες του κόσμου βασίζονται σε αυτό το συγκεκριμένο συλλογισμό, ναι. Εγώ απαντώντας σε αυτόν τον συλλογισμό και όχι. Υπονοώντας ότι κινούνται έτσι τα πράγματα. Απλά η απάντηση σε αυτό το συλλογισμό είναι το λογικό κατ' εμέ επιχείρημα ότι εάν ο κόσμος υπονοεί ή φαντάζεται ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιου είδους παρέμβαση, εγώ ανταπαντώ ότι ποια παρέμβαση σε ένα πράγμα το οποίο είναι άχρηστο αυτή τη στιγμή για όλους. Και όταν λες άχρηστο, ήταν πολύ χρήσιμη η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, το μαντρόσκυλο στα χρόνια του μνημονίου που είχαν ενταθεί οι περικοπές και η κινητοποίηση του κόσμου, υπήρχε ένα μαντρόσκυλο που φώναζε και υπεράσπιζε συγκεκριμένα συμφέροντα. Τώρα που έχει αλλάξει λίγο το περιβάλλον, όχι ότι έχει γίνει καλύτερο, αλλά έχει μπει σε μια άλλη βάση, δεν είναι και τόσο χρήσιμο αυτό το μαντρόσκυλο σε αυτή τη φάση. Δεν είναι χρήσιμο πλέον με τη μορφή των τραυμάτων εφόδου. Ναι. Και γι' αυτό και οι αποχωρήσεις και η διάλυση της Χρυσής Αυγής. Οπότε δεν το συνδέω με την απόφαση, με την έννοια του επηρεασμού ή τέλος πάντων με το πλαίσιο της συζήτησης που κάνουμε προλίγο, αλλά το πλαίσιο σαν λογικό επιχείρημα στον κόσμο που ενδεχομένως θεωρεί ότι. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να συγκαλυφθούν, δηλαδή να το πούμε απλά. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο πιο εύκολο για αυτούς. Μια τελευταία ερώτηση. Η ψυχολογία της οικογένειας Φίσα, των μελών, της Μάγδας, του πατέρα, της αδερφής. Ποια είναι μια μέρα πριν. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει επικρατήσει σταδιακά όσο πλησιάζαν οι μέρες. Φοβερό άγχος. Η ανθρωπίνη και η ψυχολογία εξαντλημένη από το μακρό της διαδικασίας, την οποία εντάξει τη στήριξαν όσο δεν πάει όλοι τους. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς θα νιώθουν σήμερα. Δηλαδή, λίγο που μίλησα, κυρία Φίσα, το πρωί. Αυτό. Απλά περιμένει να περάσουν οι ώρες. Ναι, φαντάζομαι πως ποια θα είναι η ψυχολογία της. Ναι. Φαντάζομαι. Μπορώ να προσεγγίσω σε μια μεγάλη απόσταση. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία της. Ναι. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά έχει μια σημασία γιατί έγινε η δολοφονία, έχασε το παιδί της, της δολοφόνησαν το παιδί και πολλές στιγμές μέσα σε αυτή την αίθουσα το ξαναδολοφονούσαν συνεχώς. Και αυτοί οι κάφροι, οι αλήτες, οι άξεστοι που της έλεγαν που είναι ο Παύλος σου τώρα. Ναι, ναι. Ήταν νομίζω κάποιες στιγμές που δεν μπορεί να τις φανταστεί άνθρωπος ότι μπορεί να τις κάνει κάποιος άνθρωπος. Έχεις μια μάνα που για χύψη λόγους ας μπω στην ψυχολογία του Χρυσαυγίτη ότι δεν υπάρχει ο γιος της. Πας και της γυρίζεις το μαχαίρι λέγοντάς της τέτοια. Μα το ζήτημα είναι ότι ο λόγος που μισούν τόσο πολύ και τον Παύλο και την οικογένειά του, γιατί ξέρανε ότι ήταν η αρχή του τέλους τους. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτά που συμβολίζει η Μάγδα αυτή τη στιγμή και αυτά που συμβόλιζε ο Παύλος και τα συμβολίζει για όλους μας. Είναι ότι γνωρίζουμε ότι ήταν το σημείο μηδέν για εκείνους. Η αρχή του τέλους αυτού του σχηματισμού. Αυτό γιατί ο φασισμός δεν τελειώνει σε ένα δικαστήριο, όχι, σε μια αίθουσα, με μια εισαγγελέα και με μια πρόεδρο. Όχι, βέβαια, μα το ζήτημα αυτό, μα το ζήτημα της παραδειγματικής τιμωρίας και για την πολιτική αγωγή και νομίζω για την κοινωνία, δεν είναι η εξαφάνιση της μαγείας του φασισμού. Είναι η σε πρώτη φάση εξαφάνιση των συγκεκριμένων ανθρώπων από την κοινωνία με τα τάγματα εφόδου. Και ο δεύτερος, τέλος πάντων, στόχος μας θα πρέπει να είναι ως κοινωνία και η αποτροπή του συνολικότερου εκφασισμού που προέρχεται και από τη ρητορική και κυβερνητικών στελεχών και άλλων σχηματισμών. Όχι μόνο, και απλών ανθρώπων, απλών ανθρώπων στα νησιά, απλών ανθρώπων στον Εύρο, απλών ανθρώπων στη γειτονιά, ο διπλανός. Έχει διαχυθεί όλο αυτό. Δεν υπάρχει ο σχηματισμός, αλλά υπάρχει σε σχηματισμένα μυαλά. Ως σχηματισμός στα μυαλά των ανθρώπων. Αυτό, δηλαδή η ρητορική, η χρήση συγκεκριμένων εκφράσεων, η χρήση τακτικών, το γεγονός ότι ο κόσμος πιστεύει ότι με τη βία, ας πούμε, πάλι χτυπάει τα παιδιά σε καταλήψεις ή επιτίθεται σε πρόσφυγες. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπάρχουν τάγματα εφόδου, ο κόσμος έχει θετήσει τη βία σαν λύση. Ότι μπορώ να πάω να τον αστοχήσω και να συνέλθει, ας πούμε. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι, νομίζω, είναι μια μεγάλη μάχη από εδώ και πέρα που μπαίνουμε σε μια άλλη φάση έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό είναι σημαντική η απόφαση, όχι διότι θα μας λύσει το πρόβλημα. Προφανώς. Αλλά αν μη τι άλλο, θεσμικά θα έχει ο κόσμος που παλεύει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ένα όπλο ακόμη. Ένα όπλο ακόμα, ναι. Κάτι τελευταίο, πώς θα το μάθουν οι απ' έξω τι ακριβώς, γιατί θα βγει κάποιος από εσάς να το πει, γιατί ούτε κάμερες θα υπάρχουν μέσα, τίποτα. Πώς θα το μάθουν. Θα υπάρχουν όμως αρκετοί δημοσιογράφοι. Ναι. Αρκετοί, δηλαδή 50 περίπου τον αριθμό. Βγείτε κι εσείς κανένας δικηγόρος να το πει. Γιατί δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω ότι εμείς θα είμαστε σε θέση να. Δεν θα μπορείτε. Ναι. Και να διασχίσουν όλη αυτή την κατάσταση. Ωραία, είναι οι έμπειροι εκεί οι συνάδελφοι που καλύπτουν τη δίκη χρόνια. Οπότε θα... Ναι, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, Ελευθερία. Και, εγώ και για εσάς κλείνει μια μεγάλη μάχη και νομίζω πρωτόγνωρη εμπειρία έτσι κι αλλιώς. Αλλιώς μπήκατε σε αυτή την ιστορία, αλλιώς βγαίνετε. Το νιώθω, μιλάω με πολλούς από εσάς, οπότε το καταλαβαίνει ο καθένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάνε έτσι όπως πρέπει. Θα πάνε όπως πρέπει για όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Η ελευθερία του Μπατζόγλου είναι δικηγόρος, μία εκ των τριών της οικογένειας Φίσα. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές εδώ μαζί. Κάπως έτσι ήταν η εκπομπή σήμερα. Δεν είχε τον συνήθι ηρμό και ροή. Έτσι θα είναι και αύριο. Είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πήραμε κάποιες πληροφορίες χρηστικές για το τι θα γίνει, διαδικαστικές, αλλά και για κάποια ουσιαστικά θέματα για να μην δημιουργούνται ψευδεστήσεις, αυταπάτες για τα περίφημα τείχη της δημοκρατίας. Διαφημίσεις τώρα, τελείωσε η εκπομπή. Διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.